सरगम बोली, हाँ मम्मी पापा से मिलने आए हैं। इतना कहकर उसने पूरा दरवाजा खोला और फिर क्रिश और मीरा भी अंदर आ गए। मीरा बोली, कहाँ है माँ और पापा? सरगम ने कहा, वो यहाँ नहीं है, मंदिर गए हैं। तुम दोनों यहाँ नहीं थे तो मैं भी मिलने नहीं आई, आज ही आई हूँ। क्रिश सोफे पर बैठता हुआ बोला, और देव कहाँ है? सरगम किचन में से पानी लेकर आई और पानी उनके सामने रखते हुए बोली, देव मम्मी पापा को लेने गए हैं, पास में कोई मंदिर है वहीं गए हैं। मीरा ने कहा, तुम क्यों नहीं मिलने आई मम्मा पापा से? सरगम ने कहा, तुम्हारे बिना मन नहीं किया, अगर वो तुम्हारे बारे में पूछते तो मैं उन्हें क्या जवाब देती? फोन पर तो मैंने माँ से बात की थी लेकिन मिलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और सरगम मीरा के पास बैठ गई और उसने मीरा को गले लगा लिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सरगम बोली, नहीं मीरा रोते नहीं, आज तो खुशी का दिन है, हम अपने माँ पापा से जो मिलेंगे। और तुमों की रो रही हो, खुश होना चाहिए कि हमारी भी एक फैमिली है, हमारे भी माँ पापा है, वरना मैं तो सोच कर बैठी थी कि हमारी कोई फैमिली ही नहीं है। मीरा ने आंसू पोंछ कर हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में अपार्टमेंट का दरवाजा खुला, सामने पूर्वी और पैंथर खड़े थे। दोनों की आंखें आंसू की वजह से लाल हो गई थी। दोनों ही अंदर आए और अपनी बेटियों को देखकर अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाए। पैंथर की आंखों में तो वो पल दौड़ गया जब उसकी सरगम पैदा हुई थी, वो बस सरगम को ही देखता रहा। सरगम अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, फिर पैंथर ने अपनी बाहें फैलाई और सरगम आकर सीधा पैंथर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मीरा भी सोफे पर बैठी हुई बस रो रही थी। पूर्वी धीरे धीरे मीरा के पास जाकर बैठ गई और मीरा ने भी पूर्वी को गले लगा लिया। तीनों माँ बेटी रोए जा रही थी। देव, उसने अपने ना बहते हुए आंसुओं को साफ करके कहा, मैं तो इमोशनल हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। कृष्ण ने देव को देखकर मुस्कुराहट पास की और बोला, बस बस, सुना है ससुर जी बहुत गुस्से में रहते हैं। दोनों चाचा भतीजे सोफे पर बैठ गए। बेशक वो मजाक कर रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल भी हो रहे थे। आखिर मीरा और सरगम पहली बार अपने माँ बाप से जो मिल रही थी। दोनों का ही रोना रुक नहीं रहा था। पैंथर ने सरगम की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अब क्यों रो रही है बेटा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब नहीं रोना। सरगम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं मीरा, वो तो अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेटी रही। पूर्वी भी मीरा के बालों को हल्का हल्का सहला रही थी। पूर्वी और पैंथर दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंट पता था लेकिन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि वो मीरा के सामने इस बारे में बात नहीं करेंगे, कहीं मीरा का दर्द फिर से उभर ना आए। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बहुत मुश्किल से मीरा और सरगम चुप हुई थी। सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पैंथर खुश था कि उसकी दोनों बेटियां रघुवंशी खानदान की बहू हैं। मीरा खाली बाउल में चम्मच चला रही थी। कृष्ण मीरा की कमर पर हल्का सा हाथ रखकर रब करते हुए कहा, भूख नहीं है चुटकी? मीरा ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। कृष्ण बोला, अच्छा बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ। इतना कहकर वो उठ गया और पूर्वी को देखकर बोला, आंटी क्या मैं आपका किचन यूज कर सकता हूँ? पूर्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा अभी भी उदास बैठी थी। उसने कृष्ण को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी सच में भूख नहीं है, मैं ये पराठा खा लूंगी। इतना कहकर उसने अपने प्लेट में पराठा रखा लेकिन अगले ही पल वो पराठा देव ने उठा लिया और बोला, अब जब तुम्हारा पति बना ही रहा है तो उसी के हाथ का खा लो, मेरे पराठे पर क्यों नजर डाल रही हो? इतना कहकर वो अपने पराठे को खाने लगा। कृष्ण बोला, हाँ तो मैं अपनी पत्नी के लिए बना दूंगा, क्यों छुटकी बताओ क्या खाओगी? मीरा ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। कुछ सोचकर कृष्ण ने कहा, तुम्हें मैगी पसंद है ना, चलो आज तुम्हें कृष्ण स्टाइल मैगी बनाकर खिलाता हूँ। फिर उसने सबको देखकर कहा, कोई और भी खाएगा? सब ने नामे गर्दन हिला दी और कृष्ण किचन में चला गया। थोड़ी देर में कृष्ण मैगी बनाकर लाया। मैगी दिखने में अच्छी लग रही थी। कृष्ण ने उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड की थी। फिर उसने मैगी मीरा के सामने एक प्लेट में सर्व करते हुए कहा, चलो छुटकी खाकर बताओ कि तुम्हारा पति कितनी अच्छी मैगी बनाता है। मीरा ने अब कृष्ण का दिल तोड़ना ठीक नहीं समझा। उसने मैगी को थोड़ा सा खाकर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई क्योंकि सच में मैगी बहुत अच्छी बनी थी। मीरा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, मिस्टर रघुवंशी आपने तो बहुत टेस्टी मैगी बनाई है। इतना कहकर वो मैगी खाने लगी। कृष्ण मीरा के पास बैठ गया। फाइनली कृष्ण की मेहनत रंग लाई। मीरा कई दिन से कुछ भी ठीक से नहीं खा रही थी लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद मीरा ने ठीक से कुछ खाया। वहीं पूर्वी और पैंथर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों को तसल्ली थी कि मीरा को कृष्ण अच्छे से संभाल सकता है। थोड़ी देर बाद सब लिविंग एरिया में बैठे थे। देव खड़े होकर बोला, अच्छा पापा मम्मी अब चलते हैं, सुबह से यही है। पैंथर ने कहा, अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो मीरा और सरगम को यहीं छोड़ दो, दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, ठीक है पापा, लेकिन बस आज के लिए, बाकी मुझे मेरी बीवी चाहिए। सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे आधे से ज्यादा सामान नहीं मिलता। सरगम के बिना मैं बेकार हो जाता हूँ, प्लीज समझ रहे ना। पैंथर ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर बोला, हाँ समझता हूँ, समझता हूँ, मेरा भी पूर्वी के बिना काम नहीं चलता। फाइनली दोनों चाचा भतीजे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर कुछ सोचकर कृष्ण ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर गया और मीरा को गले लगाकर बोला, देखो अब थोड़ा सा मुस्कुराकर इस घर में रहो, अपने माँ बाप के सामने ऐसे उदास होकर घूमोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सब कुछ ठीक तो हो गया, अब क्यों उदास हो? सब तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, तो फिर इस उदासी का कोई मतलब नहीं। मीरा ने नम आंखों से कृष्ण को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोली, थैंक यू मिस्टर रघुवंशी, मुझे छोड़ने के लिए। कृष्ण ने मीरा के बालों को चूमकर कहा, तुम्हारा जब तक यहाँ रहने का मन है रह लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बस खुश रहो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार फिर कृष्ण ने मीरा को गले लगा लिया। दोनों चाचा भतीजे फिर वहां से चले गए। देव गाड़ी चला रहा था और कृष्ण बाहर देख रहा था। देव ने कहा, क्या सोच रहा है? कृष्ण बोला, कुछ नहीं यार, अगर सीनियर रघुवंशी ऑस्ट्रेलिया नहीं आते तो मीरा का क्या होता, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। देव बोला, कुछ नहीं होता यार, सब ठीक है, ऐसे मत सोच, मीरा भी इतनी उदास थी और अब तुम भी उदास हो गए, आज तो खुशी का दिन है, मीरा और सरगम के पेरेंट्स मिल गए, वो दोनों अनाथ नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने सरगम की आंखों में एक खालीपन देखा था, हालांकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि उसकी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज उसकी आंखों की खुशी देखकर तसल्ली हो रही है कि चलो उसकी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई। दोनों ही बातें करते हुए रघुवंशी मेंशन पहुंच गए थे। वहीं पूर्वी, पैंथर, सरगम और मीरा चारों एक कमरे में थे और बातें कर रहे थे। मीरा तो अभी भी पूर्वी की गोद में सिर रख कर लेटी हुई थी, सरगम भी बेड से टेक लगाकर बैठी थी और पैंथर वो सोफे पर बैठा हुआ था। चारों ही बात कर रहे थे और चारों ही खुश थे। मीरा भी बीच बीच में मुस्कुरा देती थी। सरगम पूर्वी और पैंथर को अपने बचपन की अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। वो कोई भी कड़वी बात याद करके अपना और अपने फैमिली का मूड खराब नहीं करना चाहती थी और ये बात उसे देव समझा कर गया था। चारों ही बातें कर रहे थे, अचानक पैंथर ने सरगम को देखकर कहा, तुम देव से कहाँ मिली? ये सुनकर सरगम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे वो रात याद आ गई जब खान बीवी ने उसे मजबूर करके देव के पास भेजा था और देव ने उसके सामने शर्त रखी थी। सरगम अपने मम्मी पापा के सामने ये बात बताना नहीं चाहती थी और ना ही ये बात एक बेटी को शोभा देती कि वो ये बात अपने पेरेंट्स के सामने कहे। सरगम ने इसी बात को घुमा फिरा कर कहा, पापा वो आप तो जानते हैं ना, देव को बीमारी है। पूर्वी ने हैरानी से सरगम को देखा तो सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वो कई कई दिन तक सोते नहीं है, अगर उन्हें नींद भी आ जाए तो वो दो तीन घंटे बाद उठ जाते हैं। पूर्वी हैरानी से बोली, फिर क्या हुआ? सरगम ने कहा, वो एक दिन मेरी और देव सर के ऑफिस में मुलाकात हुई, मैं सोफे पर बैठी थी, काम कर रही थी और देव सर आकर मेरे पास बैठ गए और फिर उन्होंने अपना सिर मेरी गोद में रखा और कहा कि मैं उनका सिर दबा दूं। मुझे थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने सिर दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सो गए। मुझे लगा एक दो घंटे में उठ जाएंगे लेकिन सुबह 11 बजे से शाम के 6 बज गए, वो उठे ही नहीं। फिर देव्यांश पापा कैबिन में आए, उन्होंने मुझे और देव को देखा तो आंखें दिखाने लगे, मतलब वो आंख नहीं दिखा रहे थे, वो हैरान थे और मुझे तो डर लग गया कि पापा कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। और मैं जैसे ही उठी देव धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गए और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने टाइम देखा तो कहने लगे, मैं 7 घंटे से सो रहा हूँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और तभी दिव्यांश पापा ने मुझे डायरेक्टली शादी की बात कर ली। पहले तो मैंने मना किया लेकिन उन्होंने जब देव की बीमारी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पैंथर सरगम को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इतने में पूर्वी बोली, और देव ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, मतलब देव ने इतनी आसानी से रिश्ते को अपना लिया? सरगम बोली, नहीं माँ, ऐसे ही थोड़ी ना इस रिश्ते को अपना लेते, पहले तो हम लोग थोड़ी बहुत ही बात करते थे, बड़ी अजीब सी शादी थी, फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे तो हमने अपनी शादी को आगे बढ़ा दिया। कहते हुए उसने एक बार पैंथर को देखा और नजरें चुरा ली। इतने में पैंथर ने कहा, सरगम तुम झूठ नहीं बोल सकती, बचपन से ही तुम्हारी आदत है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो कई बार पलके झुकाती हो, कोशिश अच्छी थी तुम्हारी लेकिन अफसोस तुम्हारे पापा को तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन नहीं आया। ये सुनते ही मीरा भी उठकर बैठ गई, उसने भी एक नजर अपने पापा को देखा और फिर नजर नीचे कर ली। और सरगम की आंखों में पानी आ गया। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर पैंथर अपनी जगह से खड़ा होकर सरगम के पास आया। सरगम ने पैंथर पर अपनी बाहें लपेट दी और वो फूट फूट कर रोने लगी। पैंथर ने भी अपनी बेटी को गले लगाकर उसके बालों को चूम लिया और फिर बोला, झूठ क्यों बोल रही थी, मुझे शिवाय ने सब बता दिया था। सरगम कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोती रही। बचपन से ही सरगम पैंथर के ज्यादा करीब थी और मीरा पूर्वी के। पूर्वी और मीरा भी रो रही थी। पूर्वी को भी समझते देने लगी कि जो सरगम ने बताया है वो सब झूठ है। पूर्वी अपने आंसू पोंछकर बोली, तो सच क्या है? पैंथर ने कहा, तुम्हारा सच जानना जरूरी नहीं, बस ये समझ लो कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी बेटियों को रघुवंशी फैमिली के बेटे मिले, वरना हम दोनों में से किसी का चेहरा नहीं देख पाते। क्या ये खुशियां ऐसे ही बरकरार रहेंगी?